บางคนก็นำไปสู่การบรรลุธรรมในขณะแสดงธรรมเนี่ยมีจำนวนไม่น้อยในสมัยพุทธกาลบางคนฟังธรรมแล้วเข้าใจแล้วจำได้แล้วแต่ยังไม่เข้าใจคิดแล้วไม่เข้าใจชัดอยู่เวลาแสดงธรรมให้คนอื่นฟังมันสิ่งที่ได้มันไม่ได้คิดมาก่อนเพราะเวลาแสดงธรรมมันจะรวมสมาธิรวมสติในเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เพ่งจ้องไปเป็นทางเข้าไปเลยตนเองก็สามารถบรรลุธรรมได้ต่อมาอันที่สี่ฟังมาแล้วจำมาแล้วเอาไปคิดมาแล้วแต่ก็ยังไม่ชัดเจนแสดงให้คนอื่นฟังก็หลายครั้งไม่ผิดถูกต้องแต่ว่าตนเองก็ไม่รู้ว่ามันถูกสุดท้ายก็เลยเอาไปสวดทบทวนสาธยายไปมาคือสวดมนต์ทำวัดเนี่ยในขณะที่สวดไปนั่นเกิดความคิดตามเกิดปราโมทย์เกิดความสดชื่นแจ่มใสหัดสวดไปน้ำเงาไปน้ำนบก็ลงไปผีบัตรเนี่ยนบไปยังบนหันแล้วตัวสังมันยังบนนบลงไปทางใต้ยังเสียนบลงไปใต้เสื้อบือเจ้าของคนบัตรเนี่ยใครจะเสียมันบ่ปลาหมดสวดไปแจ่มใสเบิกบานแต่ละถ้อยคำที่เข้าใจเกิดปลาโมดเกิดปีติเกิดปัสสัทธิสดชื่นแจ่มใสสงบลงนับกายใจโปร่งโล่งหลังจากนั้นจะเกิดสมาธิยะหาภูตญาณเห็นตามถ้อยคำที่สวดสวดบางทีเป็นร้อยครั้งเพิ่งจะเข้าใจเพราะนั้นการสวดมนต์นี้เป็นหนทางหนึ่งอีกอันสุดท้ายอันที่ห้าไม่มีทางเลือกสวดมนต์มาก็จนเหนื่อยเทศมาก็จนหลอดลมอักเสบฟังมาก็จนเหนื่อยจะฟังจำมาก็จำแล้วคิดแล้วคิดอีกสุดท้ายมานั่งสมาธิทำจิตให้สงบและเอาหลักธรรมเหล่านั้นมาคุ้นคิดมาขบทางเลือกสุดท้ายคือสมาธิพวกเราเอามันหมดเลยทั้งห้าทางจักมันสิได้ทางใดหน้าหลายทางทางไปหลายบอนฝุ่นกระทางพี่กระทางไล่ของสู่ทางพ่นวะได้อเนาะเก่าบารมีเรายังไม่มากเหมือนแม่น้ำเหมือนคลองส่งน้ำเข้ามาสู่นามีตั้งห้าคลองเปิดไว้หมดเลยทุกคลองมันจะเข้าคลองไหนภาษาไพ่สารมาพุ่นกระทางพี่กระทางนั่นกระทางโน้นกระทางไหลเข่าสู่ทางหมายว่าโน้นก็คลองหนึ่งนั่นก็คลองหนึ่งนี่ก็คลองหนึ่งเปิดคลองไว้รองรับน้ำสุนาไหลมาทางไหนฉันจะเอาทางนั้นห้าทางเพราะนั้นวันนี้ตื่นมานั่งสมาธิกันตั้งแต่ตีหนึ่งกว่าเอามาสวดมนต์อีกชั่วโมงเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติแผ่เมตตาอัปปมัญญาแผ่ไปดีๆถ้าเข้าใจคำพูดเนี่ยมันแจ่มใส ผู้ใดง่วงทำความสดชื่นเบิกบานให้ตื่นขึ้นเวลาของเรามันมีค่าในเวลากลางคืนส่วนกลางวันกลางวันนี้เรามอบให้สังคมมอบให้คนอื่นเป็นเวลาที่ทำงานเพื่อประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นในยามกลางคืนนี้เป็นของเราประโยชน์ตนก็จงตั้งใจทำประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ค้นหาแสวงหาความสงบความสุขอธิจิตเตจะอาโยโคประกอบในการกระทำทางจิตให้ยิ่งขึ้นทำอย่างไรจิตเราจะยิ่งผมว่าเวลาของเราเนี่ยมันขาดแคลนลงไปทุกทีทุกทีมันไม่มีเวลาฟุ่มเฟือยเหมือนกับที่อื่นๆครับเห็นพระทรงองค์เจ้าส่วนมากใช้เวลาหมดเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์ให้เสียดายดูไปก็สังเวชดูอีกอย่างหนึ่ง ็เหมือนว่าท่านเหล่านั้นมีเวลามากกว่าเราแต่ไปมองหาประโยชน์มันไม่มีพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงปรารภเรื่องคุณค่าของเวลานะเวลานี้มีค่ามากนิดเดียวก็มีค่าถ้าจะทำให้เกิดประโยชน์อโมคังทิวะสังกยิราอเปนะพังเกนวาวันเวลาที่ผ่านไปจะให้มันว่างเปล่าจะให้มันไร้แก่นสารจงทำการเวลานั้นให้มีประโยชน์ไม่ได้มากก็ให้ได้น้อยไม่ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ได้ประโยชน์ตนไม่ได้ประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ผู้อื่นเดี๋ยวนี้เรากำลังทำประโยชน์ตนประโยชน์ก็คือคุณค่าทางด้านจิตใจจิตใจนี่มันไปไกลไปไกลกว่ากายกายอีกหน่อยมันก็ตายไปแล้วทอดทิ้งไปแต่จิตนี่ยังไปอีกยังไปอีกไกลเพราะฉะนั้นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงเป็นเรื่องที่รับผิดชอบต่อชีวิตจิตใจจริงๆพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่หมายถึงพระพุทธเจ้าที่มีมาแล้วในอดีตทุกๆองค์ไล่มานับไม่หวั่นไม่ไหวพระพุทธเจ้าเคยเกิดมาในโลกเนี่ยโลกนี้โลกอื่นในมหากัปอื่นๆมีพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วโลกนี้แก่เป็นเท่าเป็นตายเป็นนานๆเข้าโลกนี้ก็พินาศไปนั่นคือความไม่เที่ยงแท้ของสังขารเราอย่ามองช่วงเพียงสั้นๆชีวิตมนุษย์เหมือนกับธุลีน้อยๆที่อุบัติขึ้นยิบยับยิบยับในโลกนี้แตกสลายไปแต่ในขณะเดียวกันตัวโลกเองก็ไม่เที่ยงนานๆเข้าโลกนี้ก็จะพินาศไปอีกแล้วก็จะเกิดมาใหม่ก่อตัวกันขึ้นมาใหม่จับกลุ่มกันขึ้นมาใหม่มันจึงไม่เที่ยงจึงมีคำว่าอนิจจังถ้าคิดถึงความไม่เที่ยงอย่างเดียวคิดจนมันติดเป็นสัญญาอนิจจสัญญาเห็นสิ่งใดสิ่งใดมีความสำคัญมั่นหมายกลายเป็นเรื่องคอนเซปต์ภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่าคอนเซปต์คอนเซปชันคือความคิดรวบยอดหรือเรียกว่าสัญญาทั้งหลายเปอร์เซปต์คอนเซปต์ให้มันติดอยู่ในความรู้สึกจนกลายเป็นความเคยชินว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเห็นอยู่ในใจอย่างนี้ประเสริฐท่านเรียกว่านิพเพทสัญญาไอ้คำว่านิพเพนี่มันมีความหมายมากมั้ยนิพเพทเนี่ยมีความหมายทางธรรมที่ลึกซึ้งจึงใช้คำว่านิพเพทพระรามนิพเพทพระรามอยากจะให้เราคุ้นเคยกับคำว่านิเพทะมากๆเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้มากแต่คนไม่เอามาพูดนิเพทะสัญญาสัญญาอันเป็นนิเพทะภาคิยะสัญญาสัญญาอันเป็นส่วนอันเป็นส่วนที่เป็นไปเพื่อความชำแรกทะลุทะลวงกิเลสเริ่มต้นด้วยคำว่าอนิจจสัญญาคิดทุกสิ่งทุกอย่างจนติดตึงอยู่ในใจกลายเป็นเห็นสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงอย่าว่าแต่ชีวิตเรานี่เลยโลกทั้งโลกนะมันก็ไม่เที่ยงแต่เห็นลึกลงไปว่าในความไม่เที่ยงนั้นนะมันมีทุกข์นะมันขัดแย้งกันมันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยจึงเกิดสัญญาใหม่ขึ้นมาอนิจเจทุกขะสัญญา มีความสัมพันธ์มั่นหมายกลายเป็นความเคยชินถึงความเป็นทุกข์ในสิ่งที่มันไม่เที่ยงทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านจะถามบางทีท่านเทศไปท่านก็ถามคืนนิจจังวาอนิจจังวาอะไรภิกขเวภิกษุทั้งหลายมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงพระก็จะตอบว่าไม่เที่ยงถ้าไม่เที่ยงท่านก็ถามต่อไปอีกเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันสุขหรือมันทุกข์ทุกขังวาสุขังวามันสุขไหมมันทุกข์ไหมมันสุขหรือมันทุกข์มันไม่เที่ยงพระก็ตอบว่ามันเป็นทุกข์นี่เมื่อมันเป็นทุกข์แล้วก็ถามต่อไปว่ามันเป็นตัวเราหรือไม่หรือไม่ใช่ตัวของเราพระก็ตอบว่ามันเป็นเองเป็นอนัตตามันเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยในความไม่เที่ยงเนี่ยเพราะบีบคั้นกันอยู่ด้วยเหตุด้วยปัจจัยจึงเป็นทุกข์ถ้าใครหลงไปยึดไปถือเอาความไม่เที่ยงเป็นของเราผัวเราเมียเราลูกเราทรัพย์สมบัติของเราชื่อเสียงของเราอะไรของเราขึ้นมาทุกข์ทันทีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ใช่สิ่งนั้นเองมันอาศัยกันเกิดขึ้นคิดให้ดีให้มันละเอียดถ้ามันเข้าใจอย่างนี้มันหมดปัญหานะหมดที่จะไปทะเลาะกับใครอีกด้วยไม่ต้องเก่งกว่าใครไม่ต้องงอกว่าใครไม่ต้องดีกว่าใครไม่ต้องชั่วกว่าใครไม่ต้องฉลาดกว่าใครแต่นี่แย่กันซ้อนกันบอกกันก็ไม่ได้นี่เท่าๆแก่ๆลูกหลานไปสั่งสอนโกรธขึ้นมาถือเนื้อถือตัวไม่ได้นะนั่นนะกิเลสมันขึ้นต้องคอยรักษามันดีๆสร้างสัญญาเหล่านี้อันนี้จะสัญญามีความสำคัญมั่นหมายเคยชินถึงความไม่เที่ยงในสิ่งทั้งหลายแม้แต่โลกทั้งโลกเพราะฉะนั้นในโลกอันไม่เที่ยงเนี่ยนานๆก็มีคนเข้าใจประจักษ์แจ้งทะลุปุโปร่งเรื่องของโลกเหตุให้เกิดโลกความดับลงแห่งโลกความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับลงของทุกข์บุคคลเหล่านั้นแหละจึงมาสอนคนอื่นบุคคลเหล่านั้นแหละคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่มีองค์เดียวในโลกลูกนี้ก็มีละ 3-4 องค์ผ่านมาตั้งแต่โกกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะมาถึงโคตมะเดี๋ยวนี้จะมีอีกว่ากันว่าในอนาคตเมตยะในจักรวัตติสูตรพระพุทธเจ้าว่าในอนาคตเมื่อโลกนี้เสื่อมลงอะธรรมกำเริบก้าธรรมะเสื่อมลงจนหมดหาสิ่งที่เรียกว่าธรรมสิ่งที่เรียกว่าเป็นกุศลสิ่งที่เรียกว่าเป็นบุญไม่รู้จักไม่มีฆ่ากันตายเกิดเดี๋ยวนี้มันก็ใกล้เข้ามาธรรมสามอย่างเกิดขึ้นอธรรมราคะรัตตากำหนัดกล้ายังไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมนั้นหมายความว่าผิดปกติแต่ก่อนมีผัวมีเมียเป็นเรื่องธรรมดาในนี้มันเลยเถิดเมื่อวานหนังสือพิมพ์ลงแล้วตัดสินประหารชีวิตพ่อข่มคืนลูกเก่งมากไม่ธรรมดาความกำหนัดกล้าจนไม่รับผิดชอบเลยเถิดยิ่งกว่าสัตว์ธรรมดาพ่อข่มคืนลูกลูกข่มคืนแม่นางนะเข้าแม่ข่มคืนลูกแต่นี่โสเภณีชายนี่นี่นี่ไม่ใช่ธรรมดาแต่ก่อนเราได้ยินโสเภณีหญิงเดี๋ยวนี้โสเภณีชายนะทำรายได้ได้ดีจะคิดไปเป็นโสเภณีซะล่ะนั่งกันตามเนี่ย ขาว่าจ้างดอกพวกเนี้ยมันขี้ไล่พันขี้เกี่ยมขี้กระป๋อมพันจิ้งจกเขาบอกจ้างโซฟินีชายรูปร่างหล่อหุ่นสมาร์ทมันเกี่ยวโยงกันนะมันเกี่ยวโยงกันพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าแต่ก่อนนั้นชายไปหาหญิงเมื่อเกิดอธรรมราคะรตาหญิงจะไปหาชายไม่ใช่ไปหาธรรมดาไปจ้างอุดรเชียงใหม่ขอนแก่นโคราชกรุงเทพอุบลสงขลาภูเก็ตเมืองใหญ่ๆเหล่านี้มีโสเภณีชายรายได้เดือนละแสนเป็นอย่างน้อยผู้หญิงเหล่านี้เอาเงินมาจากไหนผู้หญิงประเภทไหนไปใช้บริการผู้หญิงเหล่านี้เป็นผู้หญิงไฮโซทุกวันนี้เขาพูดรักเอาไฮโซเป็นภาษาอังกฤษที่ใช้กันเป็นภาษาตลาดไฮโซเชียนผู้หญิงสังคมชั้นสูงลูกผู้หลากมากดีมีตระกูลมีเงินเยอะเขาเรียกว่าคนชั้นสูงผู้หญิงชั้นสูงคนหญิงคนนายผัวเผลอคนนายเหล่านี้ทำไมเงินเยอะเงินได้ง่ายผัวไปโกงมาโกงบ้านโกงเมืองสิ่งเหล่านี้มันเป็นอุปกรณ์เป็นปัจจัยที่เรียกว่าอัญญมัญญปัจเจโยเวลาพระหันสวดเหตุปัจจโยอาลัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยสวดไปสวดไปก็ไปถึงอัญญมัญญปัจจโยมันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเมื่อผัวไปโกงมานั่นเกิดมาจากวิสมะโลภาภิภูตาโลภไม่พอดีหลังจากนั้นก็เห็นท่าจะได้ตรงไหนก็เอาเข้าใจว่าบาปไม่มีบุญไม่มีขึ้นมิจฉาธรรมาปเรตาเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าได้ง่ายๆเอาเปรียบคนอื่นได้เขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันมีโอกาสที่เราจะเอาบุญไม่มีบาปไม่มีมันก็เลยรวยมันก็เลยไปเอาเปรียบคนอื่นเงินเหล่านี้เอามาเลี้ยงลูกก็เสียเลี้ยงเมียก็ชั่วมันเป็นปัจจัยย้อนคืนมาเห็นผิดเป็นชอบมิจฉาธรรมาปเรตาวิสมะโลภาภิภูตาย้อนกลับคืนมาโลภไม่พอดีเห็นผิดเป็นชอบมีเวลาได้จะเอาเขาจับไม่ได้แล้วก็ดีนั่นเองความโลภก็เพิ่มขึ้นอีกยิ่งเห็นผิดเป็นชอบเท่าไรโลภก็มากไม่พอดีก็ไปเอาเปรียบเขาก็เอามาให้ลูกให้เมียเสร็จแล้วเงินเหล่านี้ย้อนกลับคืนมาเห็นผิดเป็นชอบนะมาให้ผัวมาให้เมียให้ลูกเลี้ยงลูกก็เสียเลี้ยงเมียก็ชั่วเลี้ยงผัวก็เลวสามถ้าเมียไปโกงมาเกิดอธรรมราคะรตตากำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมเงินได้เยอะแยะผัวโกงมาเมียโกงมาลูกผู้หลางมากดีที่มีเงินง่ายๆก็ใช้เงินฟุ่มเฟือยพ่อหามาให้แม่หามาให้ไม่รู้เอามาจากไหนมันได้เลือดเฟือใช่ไหมล่ะลูกฆ่าพ่อจ้างคนอื่นไปฆ่าพ่อทำไมนะเลี้ยงลูกก็เสียเลี้ยงเมียก็ชั่วเลี้ยงผัวก็เลวสามมันเกี่ยวโยงกันหมดเลยทำสามอัดจึงเรียกว่าอกุศลธรรมอธรรมอลามกเกิดขึ้นอย่างแรงอายุคนก็จะน้อยลงผู้หญิงเหล่านี้ได้เงินมาเยอะกินดีอยู่ดีเลี้ยงแต่กายไม่เลี้ยงใจด้วยศีลด้วยธรรมในที่สุดก็ไปแสวงหากามผัวเองก็ได้เงินมาเยอะก็ไปเที่ยวหาเมียน้อยอีกผู้หญิงเหล่านี้ก็เอาเงินไปหาจ้างโสเภณีชาย เดี๋ยวนี้มันออกมาแล้วในรูปนี้บ้านเมืองเลวสามมากการกำหนัดไม่พอดีความโลภไม่พอดีอย่างไรจะได้เงินค้ายาเสพติดลูกใครจะตายก็ช่างมาให้มันติดให้มันได้เงินพวกท่านเคยสังเกตไหมว่าตื่นมาดึกๆเนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองผมมีเวลาน้อยเวลานอนก่อนมาตีระฆังผมตื่นมานานแล้วกลางคืนนี่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งดึกๆม้าเห่าม้าหอนนั่นคือพวกมิจฉาชีพพวกขายยาเสพติดพวกลักเล็กขโมยน้อยดึกๆมาในนิยามาระบาดตามหมู่บ้านมีหมดเพราะนั้นนักบวชอย่าไปนั่งหลับตาเฉยๆนั่งให้มันฉลาดหลับแต่ตานอกตานอกให้มันแคบเข้าไว้แต่ตาในให้มันกว้างมีวิชันกว้างไกลม้ามันเห่าอะไรกลางคืนดึกๆเดินๆทำไมคนเหล่านี้ไม่นอนเมื่อวานขโมยรถมอเตอร์ไซค์บ้านดงบังไปเอาตอนดึกไม่ได้เอาหัวค่ำพอดีกำลังจะคนขับคล้ายขับคาพวกกำลังจะมืดเวลาเพราะเพลักขโมยรถออกไปแล้วรถขายน้ำปูน้ำปลาเราจะเข้าใจว่าอย่างไรบางทีวิ่งขายน้ำปลามาจอดถามคุยกันแต่ดูมันแต่งตัวรอเล่ามาขายน้ำปลาขายน้ำปลานั้นอาจจะขายยามายาบ้าขายขนมหาไปขายนั่นก็ได้แต่เอาใส่ข้างในนี่สำคัญทั้งหมดนั่นคือการหาเงินโดยวิธีใดก็ตามขอให้ได้ในที่สุดโลกล้านนี่ก็เสียไปเม็ดละร้อยกว่าบาทเลยนะเม็ดหนึ่งนะมาสักอาทิตย์ก่อนจับที่บางกุจานเนี่ยประกันกันเป็น800,000-900,000แต่นี่กฎหมายประกาศประหารชีวิตถ้าจับได้ประหารลูกเดียวเพราะมันฆ่าคนให้ตายเนี่ยอาธรรมเราเนี่ยเกิดขึ้นกล้าขึ้นกล้าขึ้นเขาจะมองข้ามหัวข้ามหางไว้คนมีศีลมีธรรมจะต้องฉลาดเองเนี่ยต่อไปในวัดในวาเนี่ยมีขโมยเข้ามาลักสิ่งลักของอย่าทำเป็นเล่นไปฮะนักบวชนี่อย่าซื่อบื้อตื่นมานั่งสมาธิเดินจงกรมบ้างอย่าเอาแต่นั่งหลับหัดเดินถ้ามันจะหลับบริหารร่างกายเดินมันคิดอย่างไรคิดในขณะเดินผิดกับคิดในขณะนั่งนอนคิดอีกแบบหนึ่งคิดสเปะสปะคิดเลื่อยเปื่อยนอนคิดไม่ค่อยดีคิดไม่ค่อยมีเหตุมีผลมักจะเลื่อยเปื่อยตามอารมณ์ยืนเดินคิดอย่างหนึ่งนั่งคิดอย่างหนึ่งนอนคิดอย่างหนึ่งเดินดูความคิดนั่งดูความคิดนอนดูความคิดยืนดูความคิดถ้าเห็นว่ามันจะหลับนี่ฉันลุกเปลี่ยนอิริยาบถดีกว่าเดินเดินจงกรมจังกรรมะเดินไปเดินมาถ้ามันไม่ง่วงไม่เป็นไรก็นั่งอยู่ตรงนั้นนั่งสบายสบายหลับตานอกไว้ตาในก็จำซ้ายจะคิดก็คิดไม่อยากคิดก็ปิดสวิตช์ปึ๊กนี่พักผ่อนวิหารธรรมที่อยู่แห่งจิตให้จิตไม่มีที่อยู่จะใช้งานเอาจิตออกมาทำงานก็เอาความสงบนี่เป็นสนามปฏิบัติการของสติปัญญาเพ่งพิจารณาไปเหตุอันนี้ไปสู่ผลอันนั้นผลอันนั้นมาจากเหตุอันนี้ผลอันนี้จะเชื่อมโยงไปเกิดเป็นเหตุอีกอันหนึ่งโยงไปตรงนู้นตรงนู้นขี้ให้มันละเอียดบ้านเมืองนี่มันเกิดอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันมีอาธรรมอย่างนี้มันจะส่งไปให้เกิดผลอันนั้นต่อไปอันนั้นอันนั้นเชื่อมโยงกันสิ่งที่มันเป็นปัจจัยแก่กันและกันดูให้ดีมันก็จะรู้จักเอาความสงบในพักผ่อนได้กำลังแห่งจิตแห่งใจมีแรงแล้วสบายแล้วก็เอาไปคิดคิดให้มันเป็นคิดถูกวิธีคิดมีระเบียบคิดมีเหตุมีผลคิดปลุกเร้ากุศลธรรมให้เกิดขึ้นถ้ามันอ่อนแอหดหูห่อแหนักก็ปลุกเร้า ปลุกเราให้มันตื่นตัวตื่นใจกระทำความเพียรคิดไปถึงความตายคิดไปถึงความสกปรกโสโครกของร่างกายอะไรต่ออะไรให้มันคลายกำหนัดนิพพิทาวิราคาออกมาคิดดีคิดเป็นคิดอย่างไรเอามาเป็นธรรมะได้ทั้งนั้นนั่งหลับตานอกไปตาในก็ตื่นได้ยินเสียงอะไรเอามาเป็นธรรมะได้ทั้งนั้นแหละได้ยินเสียงไก่ขันก็เอามาคิดพิจารณาไก่เหล่านี้มันไม่เจ็บไม่ปวดหรือมันไม่ป่วยไม่ไข้หรือมันบ่แม่นแต่ไข่ตายหาก็มีมันมีโรงพยาบาลไหมมันมีหมอฉีดยาให้มันไหมไม่มีแต่เราเจ็บแค่นี้ไอแค่นี้เป็นหวัดแค่นี้ทำไมย่านตายแท้ไม่เจ็บไข้ก็ตายเป็นเหมือนกันคิดไปอย่างนั้นมันมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วคิดให้มันเป็นฉลาดขึ้นธรรมะพระพุทธเจ้าจะอร่อยอร่อยจะงอกงามนั่งอยู่ก็อร่อยยืนอยู่ก็อร่อยยืนเดินนั่งนอนถ้ามีธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนไว้ในใจมันอร่อยวันเวลามีแต่ความสดชื่นแจ่มใสผ่านไปอย่างชนิดที่ว่ามีประโยชน์ไปเดินถ้ามันอยากง่วงนะเดินให้มันคิดพอมันจะคิดก็ดึงยักเยื้องเข้ามาหาธรรมธรรมวิชยะวิจัยธรรมมีสติสัมปชัญญะคิดอันนี้มันเป็นโทษหรือมันเป็นประโยชน์คิดปลุกเราศรัทธาให้เกิดขึ้นก็ได้คิดปลุกเราความเพียรให้เกิดขึ้นก็ได้เราเนี่ยเกิดมาสุดท้ายภายหลังพระพุทธเจ้านะท่านปรินิพพานไปนานแล้วเกิดมาชาติหนึ่งช่างบุญมีแท้ได้บวชแล้วก็ไม่ได้ทำชั่วอะไรมุ่งหน้าปฏิบัติธรรมไม่บรรลุพระอรหันต์ไม่บรรลุธรรมไม่เห็นธรรมก็ขออย่าให้เรามีความชั่วเราทำแต่ความดีคิดอย่างนี้มันปลื้มแล้วคิดเห็นศีลตนเองคิดเห็นการเสียสละเห็นการกระทำประโยชน์ของตนเองเกิดจาคานุสติศีลานุสติตามระลึกถึงการเสียสละการช่วยการอนุเคราะห์โลกอนุเคราะห์สังคมระลึกถึงศีลของตนเองไม่มีความชั่วอะไรมันก็สดชื่นขึ้นมาสัทธัสสะสาวกัสสะสัทธุสาสนังปริโยไคหะวัตโตรุณหะนียังสัตถุสาสนังโอชะวันตาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อสาวกมีศรัทธาย่อมงอกงามไพบูลย์ทุกเมื่อย่อมอริดอร่อยเป็นโอชารสสัตถุสาสนังโอชะวันตาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากลายเป็นรสชาติที่อริดอร่อยสำหรับผู้ที่มีศรัทธาเชื่อมั่นกระทำตามอร่อยนะเคยกินเนี่ยแซ่บบอกตัวสังเวลามันแซ่บยืนกินก็แซ่บอยู่ป่ะยืนกินก็อร่อยเดินมีความเชื่อถ้ามีความเชื่อจริงๆมันอร่อยขึ้นมาทันทีนะนั่งพิจารณาไปเกิดศรัทธาอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้บุญหลายแท้เราเนี่ยเกิดมาสักชาติหนึ่งตาไม่บอดหูไม่หนวกได้บวชในศาสนาหรือไม่ได้บวชก็ได้มาปฏิบัติธรรมถ้ายังน้อยยังหนุ่มก็คิดไปอย่างน้อยๆเรายังไม่ตายยังไม่แก่ยังไม่เฒ่ามีโอกาสดีกว่าคนอื่นหรือแก่เท่าก็คิดอีกทีนึงเวลาจะตายเขาจริงๆก็ยังได้ประโยชน์อยู่นะเท่าปานนี้เลยมาปฏิบัติธรรมไม่เสียชาติเกิดและลึกถึงคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเกิดปีติปาโมทเกิดอริยอร่อยขึ้นมาอย่าเอาแต่นั่งเดินบ้างยืนหลวงปู่ชื่นแก่ๆตั้งแต่เป็นคารวาสเป็นยังไงตาลับหิ้งบ่หม่มฝนทะนอเท่านี้ก็ได้ครับท่านพอมาบวชมีกำลังเดินไปบิณฑบาตในบ้านก็ได้หลวงปู่สังเอาแต่นอนมาได้เนี่ยเจ้ากินแล้วเขาห้องกับแก้บเปิดวิทยุฟังข่าวไปจังหน่อยเลยไปฟังลำบ่ได้ฮัดยางเนี่ยประกอบแกะหลวงปู่ หลวงปู่ใหญ่เท่าๆไปดูที่อยู่ของท่านท่านมีชีวิตอยู่สะอาดสะอ้านท่านปรับต้นไม้ต้นไรท่านบริหารของท่านเราก็เหมือนกันยังบ่ทันถอดสัมพันธ์ต้นไม้ต้นไรอยู่ใกล้บริหารให้มันงามต้นไม้ต้นหนึ่งก็ให้มันสดชื่นอยู่ใกล้เราถ้าตรงไหนมีธรรมอันไพบูลย์มีธรรมอันโอฬารสัตว์ก็อยากจะมาอยู่ด้วยต้นไม้ต้นไรก็ดูสดชื่นงดงามแจ่มใสพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพระอริยเจ้าอยู่ตรงไหนไม่ว่าที่ลุ่มหรือที่ดอนอยู่ในป่าหรืออยู่ในเมืองอยู่ในที่ลุ่มอยู่ในที่ดอนณที่ตรงนั้นเป็นรมณียสถานภูมิภาคังมโนรมังภูมิภาคอันน่ารื่นรมใจจะเกิดขึ้นไปถึงโว้ยอันนั้นก็อันน่ารื่นรมใจจะเกิดขึ้นไปถึงโว้ยอันนั้นก็ตากสบาบสีปรีบซบกระปกต้นใหม่ต้นไรก็อยู่อย่างไรก็อยู่อย่างสั่นเขาไปในกุฏิมีวัดจักหลอกแจกแหลกเนี่ยอยู่เนี่ยกินจังสิมั่วเป็นหาเด้เอานิสัยจังสิมาใส่ทำสะอาดต้นไม้แต่ละต้นอยู่ใกล้ๆรัศมีกุฏินี่ให้มันงามขึ้นมาเถอะนั่นแหละบอกกี่ห้องจิตใจเจริญมีแนวคิดสร้างสรรค์มุ่งมั่นพัฒนาตนพอมานั่งมันง่วงก็ลุกขึ้นเดินเป็นผู้เฒ่าเดินขาห่างๆเพราะมันอยากจะเซเวลามันเซนุ่มๆนี่ก็เซถ้ายังไม่มีสติลุกขึ้นเดินเลี้ยวเพลินๆเลี้ยววังซื่อๆเพิ่นก็หัวใจโอ้มีสติว่าเลี้ยววังซื่อก็โหยังเซสัตว์ปฐวิงปานหามน้ำยังอย่างนี้มันไม่มีสติถ้ามันมีสติมันจะห่อหุ้มเดินไปอย่างนั้นงดงามตัวก็เบาไปเดินอย่างมีสติสัมปชัญญะหายใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่หรืออาจจะเดินหายใจเข้ายกขาก้าวไปสุดหายใจออกพอดีเหยียบโยกตัวไปข้างหน้าหายใจเข้าโยกขาไปหายใจออกเพราะมันเป็นจังหวะถูกกันมันจะเบาสบายอานิสงส์แห่งการเดินไปเดินมาประกอบด้วยสติสัมปชัญญะพระพุทธเจ้าท่านบอกอาหารที่บริโภคแล้วย่อมย่อยง่ายอาหารนี่มันไม่ย่อยยิ่งแก ธาตุไฟมันอ่อนสำคัญมากนะเรื่องธาตุนะผู้ที่จะทำความเพียรได้บรรลุถึงเป้าหมายมีมรรคมีผลจะต้องมีอยู่ห้าอันคุณธรรมองค์คุณของผู้ประกอบความเพียรหนึ่งมีศรัทธาเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยมีเหตุมีผล 2. ไม่มีมายาโอ้อวดเป็นชาติของคนตรงปฏิรูปตัวเองอยู่เรื่อยเอ๊ยจะเสียบเป็นทศแตกไว้ห้องเปลี่ยนมาเป็นสีเนี่ยวใดก็เนี่ยวนั่นได้บอกปฏิรูปเป็นจักรไม่มีมายาโอ้อวดเป็นชาติแห่งคนตรงตรงต่อตนเองนั่นดีที่สุดนี่บดีไว้เตี้ยน 3. เป็นผู้มีอาพาธน้อยมีไฟธาตุสมบูรณ์เผาอาหารให้ย่อยสม่ำเสมอตัวนี้ท่านจะพูดถึงมีไฟธาตุสมบูรณ์เผาอาหารที่เคี้ยวกิน 4. เป็นผู้มีความเพียรมีสติ5มีปัญญา4นี่จะปรารภความเพียรอยู่ตลอด5ก็มีปัญญา อ่านใจตนเองอยู่ตลอดปรับปรุงตนเองแก้ไขส่วนบกพร่องปรับปรุงแก้ไขส่วนบกพร่องของจิตใจของกายตัวที่สามมีไฟธาตุสม่ำเสมอเผาอาหารย่อยง่ายเนี่ยถ้ามันไม่ย่อยก็บริหารได้ท่านจึงบอกให้เดินเดินนี้จะทำให้หนึ่งอาหารที่บริโภคแล้วจะย่อยง่ายสองร่างกายเบากระปรี้กระเป๋าสามเป็นผู้มีอาภาษณ์น้อยมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยสี่อดทนต่อการเดินทางไกลๆเริ่มไปเดินมาพอเดินทางไกลๆไปบิณฑบาตไกลๆเท่าๆก็ยังพอไหวห้าสมาธิที่เกิดขึ้นจากการเดินย่อมตั้งอยู่ในนามถ้าสามารถเดินมีสติมีสมาธิจนมันลงตัวมันพอดีกันแล้วเนี่ยตัวนี้จะตั้งอยู่นานไม่ต้องพูดถึงนั่งขนาดเดินเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่อย่างนี้ไอ้ยังมีสติยังมีสมาธิก็เหมือนกับว่านี่น้อยที่มันนั่งหรอกไม่ต้องพูดถึงนอนแม้แต่นั่งก็ยังหลับเรียกว่าการหลับที่เกิดขึ้นจากการนั่งย่อมตั้งอยู่ได้นานก็ได้ถ้าไปนอนจริงๆแห้งสิขักหัวถึงมอนก็หลับเลยสมาธิที่เกิดจากการเดินย่อมตั้งอยู่ได้นานเพราะนั้นเวลาเราเดินไปเดินมาที่เรียกว่าเดินจงกรมมันจึงเป็นการบริหารจิตบริหารกายไปในตัวศาลาเราก็กว้างใจวิสาลศาลาสัพพสุขปทาตาศาลาอันกว้างใจเพียงพอที่จะให้ความสุขทั้งปวงแก่ผู้ปรารถนาความสุขจากความเพียรฝนตกฟ้าร้องแดดออกไม่เกะกะใครเด้อได้ตื่นขึ้นมาใหม่ๆมันอยากจะเซสติสมาธิไม่พอเดินทำขาห่างๆรับน้ำหนักตัวทำขาห่างๆถ้าเดินตามปกตินี่อาจจะเซแต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะดีแล้วมันไปสบายเดินยังไงมันก็บ้างไปในยิ่งไปเดินปวดอู้เห็นไหมล่ะปูทันไม่ค่อยจะเดินกินข้าวแล้วก็ไปนั่งสมาธิบังนอนบังเวลาดึกๆตีละครั้งแกมาดีมาแกไม่เดินแกนั่งตรงงนั่งหลังขดเองต้องตัดไส้ทิ้งเห็นไหมไส้ตันไปเลยนี่ถ้าพวกนั่งงอกอย่างเงี้ยไส้มันเคลื่อนไหวดีกว่านั่งตัวขดๆอย่างเดียวนะนั่งไปเงียบมาพระพุทธเจ้าว่ายังน่ารักปัจจาละมานังนิสินนังอารัญเยอัตมโนโหมิภิกขุปัสสามิตถาปหังภิกษุทั้งหลายเวลาใดเราได้เห็นยามใดเราได้เห็นภิกษุผู้นั่งงอกง่วงอยู่ในป่าท่านใช้คำว่างอกง่วงปัจจาละมานังนิสินนังอารัญเยนั่งงอกง่วงเกินในป่าอัตมโนโหมิเรากล่าวว่าเป็นที่พอใจสำหรับเราพอใจคือหนึ่งทำบริหารจิตต่อสู้กับกิเลสสองยังมีส่วนให้บริหารกายนั่งตัวตรงไม่ได้นั่งโยกไปโยกมาอย่างนี้ลำไส้มันก็เคลื่อนไหวสังเกตดูพวกที่นั่งงอกเงียกงอกเงียกไม่ค่อยจะมีโรคแต่พวกที่นั่งป๊อกจะมีโรคนะต่อมลูกหมากติดสีดวงแล้วก็กระดูกโรคกระดูกอาจจะเกิดหินปูนในกระดูกกระดูกเพราะมันอยู่อย่างนี้นานพวกน้ำมันไขข้อ เยื่อในกระดูกอะไรที่มันไหลมันขังอยู่เนี่ยนานเข้าเกิดปฏิกิริยาเพราะมันไม่ต่อกันทับไปอย่างนี้ค่อยๆเกิดเป็นหินปูนในกระดูกผุไปไอ้พวกนี้มันหล่อเลี้ยงอยู่เรื่อยเลยพองอกเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ารู้มันไม่งอกมันรับไม่นั้นตื่นขึ้นรีบยืดขึ้นถ้าเรานั่งสมาธิแบบตัวตรงๆคอตรงๆมันช่วยได้เยอะช่วยให้มีสติได้เร็วพอหายใจไม่ได้มากก็เต็มในหน้าอกพอท้องตัวนี้มันบีบท่านยังบอกว่าอุชุงกายังปณิทายะตั้งกายตรงโมเมนต์ว่ากุงจุงกายังไงเหตุกายให้คงตรงมือโยนนี่ถ้าตั้งกายตรงหายใจเข้านิดนึงมันก็เต็มละเพราะตรงนี้มันถูกบีบถ้าอย่างนี้หายใจได้มากมันไม่บีบสติไม่ค่อยจะมีถ้าอย่างนี้มันไม่อร่อยหายใจเข้าพับมันก็เต็มหน้าออกเราก็มีสติตื่นตัวได้เร็วแต่พอมันมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะมันปรับกันพอดีไม่รู้จักอึดอัดกลายเป็นเรื่องสบายหลับก็หลับไปอย่างนี้ซะอีกมันกับมีทุกข์นั่งงอลงมันต้องปรับพระพุทธเจ้าทุกองค์ท่านสอนให้รู้จักรับผิดชอบต่อชีวิตนี้เฉพาะหน้านี้แล้วก็รับผิดชอบไปไกลชีวิตหน้าถ้ามีสมมติว่าเรายังไม่มั่นใจว่ามันมีหรือไม่มีในชาติหน้าในวันหน้าแต่วันนี้อ่ะมันมีเดี๋ยวนี้ที่รีบด่วนและจำเป็นคือรับผิดชอบต่อชีวิตเดี๋ยวนี้ด้วยมันสมองและมือสองข้างเมื่อบริหารชีวิตนี้จิตใจนี้ขณะนี้มันดีถ้ามันมีข้างหน้ามันก็ดีไปเองท่านจึงบอกว่าสัพพปาปัสสะการณังเป็นจากการกระทำชั่วทั้งพวงกุศลสูปสัมปทากระทำความดีกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยให้ถึงพร้อมนั่นหมายความว่าเราจะต้องรับผิดรับชอบเป็นไปได้ไหมความทุกข์ทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ในชีวิตนี้เป็นผลมาจากความชั่วในอดีตที่เราได้กระทำถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันเริ่มจะวางใจเริ่มจะวางใจว่าแต่ก่อนเราอาจจะทำอย่างนั้นเราจึงไม่สวยเราจึงไม่รวยเราจึงพัดผ่าจากของรักของเจริญใจได้มาก็เสียไปก็อาจจะเคยกระทำกรรมชั่วไว้ก่อนนี่คิดทางผลย้อนไปหาเหตุคิดจากเหตุย้อนคืนมาหาผลหรืออาจจะคิดใหม่อีกว่าเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเราไม่ได้ทำกรรมบาปกรรมชั่วอะไรแต่สิ่งที่เราได้รับอยู่ในขณะนี้มันเป็นทุกข์เป็นเหตุใหม่ที่เขาปลูกสร้างลงที่เราเกิดมาพบสภาพสังคมอย่างนี้สังคมที่เต็มไปด้วยอธรรมลามกเมื่อวานก่อนไปเทศที่จังหวัดอุดรวันก่อนๆได้ข่าวหนึ่งขึ้นมาให้ฟังใครๆก็เคยเห็นนายวิเชียรกินเจมาตลอดครอบครัวก็กินเจหลวงปู่สางรู้จักดีไหมไปเขาเรียกพ่อใหญ่สางเราเรียกมหาวิเชียรกินเจมาตลอดเมื่อวานก่อนไปเทศได้ยินข่าวใหม่ว่าเริ่มมีปัญหาทางครอบครัวเมียเกือบจะกลุ้มใจผูกคอตายแล้วไปมีเมียน้อยมีลูกอีกคนหนึ่งกว่าที่เมียจะรู้ ม่ได้กินเนื้อสัตว์แต่มันกำหนัดเนื้อสดเนี่ยมันคืออะไรสังคมยุคปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่มีแต่อันตรายที่คิดว่าดีนะแต่อยู่กับสังคมคนชั่วถ้าดีไม่พอมันจะถูกความชั่วเนี่ยครอบงำกลืนกินหายไปเขาไม่คิดดอกว่าเขาจะทำอย่างนั้นแต่สังคมรอบด้านมันยั่วมันยวนมันเปิดโอกาสให้และก็สิ่งปลุกเร้ามันมากในที่สุดจิตใจยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าทิฏฐโตตั้งมันแล้วทวนกระแสไม่ไหวในที่สุดมันก็ไหลไปตามกระแสอันนี้เหมือนบ้านแตกเมื่อปีที่แล้วลูกชายก็รักหนีพ่อพากินแม่พากินแต่เจแต่มังสวิรัตลูกกินเจยิ่งกว่าพ่อเอกกว่าแม่เอกคือกินน้ำมังสวิรัตกินน้ำเหล้าตักเข้าไปเผลอไปได้รัดเงินพ่อแม่เอาไปเอามาหายไปจากบ้านหายไปเลยเจหนังสือก็ทิ้งลูกสาวขับรถชนกันเจ็บปวดไปทั้งหมดนี่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดมาจากเหตุจากปัจจัยตอนหลังมามีข่าวอีกว่าพ่อก็ไปมีเมียน้อยพ่อแม่ทำไม่ดีไม่งามผิดศีลผิดธรรมเข้าเนี่ยมันก็พลุงพลังไปหมดเลยเพราะนั้นถ้าจะรับผิดชอบต่อชีวิตพระพุทธเจ้าท่านจึงตีตอกลงไปรากฐานมันเลยเอาละที่ผ่านมามันจะดีจะชั่วยังไงก็ตามแต่บัดนี้วันนี้เวลานี้สัพพะปาปัสสะการณังเว้นจากการกระทำชั่วด้วยกายวาจาใจทั้งมวลอันนั้นเสร็จไปแล้วเหตุเหล่านั้นเราได้ทำไปเราไม่รู้แต่ผลจะได้รับเมื่อไรพอใจที่จะรับดีก็ตามชั่วก็ตามนี่คือรับผิดชอบบัดนี้จะสร้างแต่เหตุที่มันดีเว้นเหตุที่มันชั่วข้อที่สองจึงกุศลสูปสัมปทากระทำแต่คุณงามความดีทุกประการถ้ามันจะชั่วมากในอดีตก็ช่างหัวมันเถอะวันนี้จะทำดีละลายชั่วสุดท้ายเก่งไปกว่านั้นอีกทั้งดีทั้งชั่วมันมั่วชั่วทั้งดีทั้งมันก็อัปปรีอัปปรีอัปปรีแปลว่าไม่น่ารักชั่วก็ไม่อัปปรีอีกแหละดีก็อัปปรีอีกมาเป็นตะเอาบันไดดีกันเขายกย่องสรรเสริญมาก็จะไปดีใจกับหัวมันมันอัปปีเขาด่ามาก็อัปปีอีกแหละเขารักเขาก็ชมเขาไม่นิยมเขาก็ด่าหัวเราเป็นเรื่องธรรมดาในโลกอัปปีพอๆกันจึงมาสจิตตะปริโยทปนังชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ให้ขาวรอบไม่ต้องชั่วกับใครไม่ต้องดีกับใครอันนี้ต้องตื่นมาซักมาฟอกกันอยู่ตลอดใครด่ามาบ้างนึกโกรธเขาเข้าใจมีสติสัมปชัญญะรู้ทันข่มทิ้งอย่าไปโกรธเขาเลยมันเป็นทุกข์ใครยกย่องสรรเสริญมาก็อย่าไปดีใจกับหัวมันเองมันหนักในที่สุดจิตนี้ก็จะเริ่มไม่ต้องหนักไม่ต้องหนักใจใจจะเริ่มเบาเริ่มเบาไม่เอาทั้งดีไม่เอาทั้งชั่วมันก็จะเบาใจไม่ต้องมาหนักใจกับดีไม่ต้องมาหนักใจกับชั่วฟังถูกไหมมัวไปเอาจิตเอาใจคนอื่นอยู่ประจบประแจงเอาหน้าเอาตาอยู่มันกำลังโกหกหลอกลวงอีกแบบหนึ่งลึกๆเพราะนั้นเราทำไปเถอะทำไปตามที่มันเป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่โลกแก่สังคมเนี่ยทำไปใครอยากจะยกจ่องสรรเสริญใครอยากจะด่าก็เชิญแต่เราทำในสิ่งที่ดีที่งามอย่าให้ใจเราเป็นทุกข์ถ้าอย่างนี้มันสจิตตะปริโยทัปปนังชำระจิตไปเบาไปบางไปไม่แบกไม่ยึดไม่ถืออันไหนพอวางได้ก็รีบวางอันไหนยังวางไม่ได้ก็พยายามวางปล่อยวางโดยเฉพาะผู้เฒ่ากิเลสมันบ่เท่านั้นมั้ยถ้า ากิเลสมันเท่าด้วยมันก็ดีสิมันจะได้ตายด้วยกันนั่นบอกผู้เถืองมันบ่ถอนได้กิเลสคันกิเลสเท่าไปนู่นกับกิเลสตายนู่นกันก็เท่าตัวมันไม่เท่าดอกเวลามันโกรธมามันก็ลืมเท่าเวลามันรักเวลามันชังเพราะนั้นพระผู้เท่าเนี่ยจึงหายากที่จะว่าง่ายสอนง่ายไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องเป็นพวกคงแก่เรียนเราเนี่ยคือเอาใจใส่ในการสดับตับฟังในการศึกษาอ่อนน้อมถ่อมตนหายากพระพุทธเจ้าว่าพระที่บวชเมื่อแก่หายากเพราะฉะนั้นเรามาบวชเมื่อแก่เนี่ยพยายามหัดให้มันอ่อนน้อมถ่อมตนลงเอาไว้มาพระลูกหลานเนี่ยเขาบวชก่อนเขารู้ธรรมวินัยดีเขาเป็นห่วงเขามาบอกมาสอนมาเตือนโกรธเขาไม่ได้นะถ้าโกรธแล้วอับปีไม่น่ารักแล้วเป็นเคราะห์มีพระหนุ่มๆบางคนบอกบอกเอาได้เนี่ยเนี่ยว่าสันผมบอกสอนอีกแล้ววันเนี่ยว่าสันบอกพระผู้เฒ่าเขาจะด่าขึ้นนี่เขาท้อใจแล้วเขาถ้าเขาไม่อยากบอกเราเนี่ยแสดงว่าเราไม่น่ารักเราอับปีแล้วก็เป็นเคราะห์ความจริงพึงเห็นคนอื่นที่ชี้โทษเราบอกเราเนี่ยถือว่าเขากำลังชี้ขุมทรัพย์ให้พระพุทธเจ้าว่าเขาชี้ขุมทรัพย์ให้เขาบอกแล้วเขาบอกอีกถ้าเขาไม่บอกเราเราก็ไม่รู้เพราะเราบวชเมื่อแก่เขาบอกโอ้บอกสิ่งที่ดีที่งามให้แก่เราขุมทรัพย์อันประเสริฐให้แก่เราท่านจึงบอกว่าได้แต่กำไรตลอดผู้ที่ไปบอกคนอื่นนั้นเป็นคนเสียสละพระพุทธเจ้าพูดให้พระอานนท์ฟังว่าผู้ที่ไปเทศไปสอนคนอื่นนี่เป็นคนเสียสละมากเพราะว่ามันจะไม่ไปถูกใจเขาตลอดจะไปกระทบกระเทือนกิเลสความเห็นแก่ตัวเขาจะด่าหัวเอาคนที่ไปสอนคนอื่นไปบอกคนอื่นไปเทศไปสอนคนอื่นเนี่ยจะต้องเสียสละตลอดเป็นผู้เสียสละสูงบางทีเขาก็ด่าหัวออกพูดถูกแต่มันไม่ถูกใจเขาก็ด่าบุคคลนั้นต้องทำใจให้พร้อมเพราะฉะนั้นเขามาบอกเขาสอนเราเขาบวชก่อนเขารู้จักทำวินัยจะต้องหักเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายอ่อนน้อมถ่อมตนจึงจะได้ขุมทรัพย์จากนั้นในสมัยพุทธกาลมีพระแก่ที่พระพุทธเจ้ายกจ้องคือราธะราธะในบวชเมื่อแก่อายุเป็นร้อยแล้วมาบวชพระหนุ่มพระน้อยมาบอกท่านท่านไม่ถือตัวอุตส่าห์ทำตามสุดท้ายบรรลุธรรมเมื่อบรรลุธรรมแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วท่านจึงรู้จักคุณค่าว่าโอ้ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายไม่ถือว่าเราเกิดมาเห็นฟ้าเห็นหมอกอาบน้ำร้อนมาก่อนนี่มันมีคุณมีค่าอย่างนี้หลักธรรมมันละเอียดถ้ามัวแต่มีทิฏฐิมานะอยู่มันเหมือนกับวัชพืชเกิดมาปกคลุมพืชพืชอยากจะงามแต่ก็งามไม่ได้ในดินเนี่ยมีปุ๋ยปุ๋ยก็ฉ่ำน้ำก็โชกเหมือนหลักธรรมที่ประกอบไปด้วยคุณค่าที่สูงส่งแต่ว่าทิฏฐิมานะเนี่ยการถือตัวทั้งหลายเนี่ยมันมากั้นไว้เสียมันไม่ยอมรับมันก็เหมือนปุ๋ยฉ่ำน้ำโชกแต่ว่ามันมีวัชพืชมีพืชอื่นมาเกิดคุมมันก่อนจะตายก็ไม่ตายจะเจริญก็ไม่เจริญจะงามก็ไม่งามแดงกินหีดกินหีดผู้เฒ่าบางคนน่ารักน่ารักจริงๆแล้วผู้เฒ่านี่น่ารักเมื่อมาบวชแล้วดูแล้วน่ารักดูอย่างไรก็น่ารักถ้ายิ่งปฏิบัติทำว่าง่ายสอนง่ายโอ้แห้งเป็นตาหักผู้เฒ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นหลักธรรมสำหรับผู้เฒ่าที่จะเข้าใจธรรมะง่ายหัดโง่และจะเข้าใจง่ายเหมือนฝรั่งที่มาอยู่ที่วัดหนองประพง อยู่กับหลวงปู่ชาทางวัดหนองบ่อพองนี่จะถือระเบียบถือวินัยข้อวัดวัดมีเยอะนะวัดโมเมนต์วัดวอวะวะโดวัดนะวัตระนะวัตตะวัตระข้อวัดเพราะนั้นเขาเรียกตรงเนี้ยว่าวัดวัดวัดเนี่ยคือจะต้องมีวัด16วัดถ้าพูดถึงวัดไม่รู้จักวัดเลยเนี่ยตั้งแต่อาคันตุกะวัดอาจาริยวัดอุปชาญวัดเตวสิกวัดวัดมันเยอะนะวัดตะคันธกะในพระวินัยทางวัดน้องประพงศ์เขาจะถือทั้งศีลทั้งวัดเพื่อความเจริญงอกงามทุดงควัดอุปชาญวัดอาจาริยวัดเตอันเตวสิกวัดอย่างผู้เป็นครูบาอาจารย์จะทำอย่างไรกับลูกศิษย์บ้างจะต้องเอาใจใส่กันเจ็บไข้ได้ป่วยต้องดูแลต้องรักษาเหมือนลูกอย่างวันนี้แจ้งหน่อยผมไปแล้วเนี่ยไปโรงพยาบาลผมไปทำไมผมก็ไปทำวัดของผมลูกผมป่วยอยู่นู่นตัดไส้ทิ้งอยู่นู่นอาจาริยวัดอุปชาญวัดอย่างเวลาฉันข้าวเวลาอะไรเนี่ยเอามาล้างมือล้างเท้าครูบาอาจารย์ถ้าเราไม่มีวัดเราก็จะไม่รู้เลยเอ๊ะนี่ทำอะไรนี่เหมือนกับศักดินาเขาเลิกชั้นวรรณะกันมาแล้วแต่ทำไมพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะฝรั่งนี่ดูถูกคนเอเชียเขาว่าเขาเจริญก่อนผมเคยเป็นนายฝรั่งสมัยก่อนผมไปเป็นโฟร์แมนสร้างถนนริมฝั่งทะเลแถบยูเบลพอเราสั่งงานคนไทยสั่งงานฟิลิปปินส์สั่งงานพวกอินเดียเนี่ยมันทำงานตามที่เราสั่งพอเราสั่งฝรั่งปั๊บมันทำเฉยเพราะมันไม่ยอมเชื่อมันว่ามันเก่งมันเก่งกว่าคนเอเชียอยู่แล้วจะต้องมาสั่งมันทำไมสั่งมาเอารถเกตไปเกตเคลิ่งริมทะเลเพราะว่าจะต้องไปเซอร์เวย์มันบอกว่า I cannot do it ผมทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้เราถามว่า why ทำไม why cannot do I don't know but I cannot do it เขาไม่รู้แต่ผมทำไม่ได้แต่ถ้าเราสั่งคนไทยคนไทยทำได้คือมันไม่ยอมรับความเป็นหัวหน้ามันคือคนเอเชียเราก็บอกว่ายังไม่ได้ทำเลยแต่ทำไมทำไม่ได้คุณยังไม่ได้ทำนะที่ผมสั่งคุณเนี่ยทำไมคุณบอกว่าทำไม่ได้ถ้าผมสั่งคนอื่นทำได้คุณจะว่าอย่างไรคุณเป็นออปเปอเรเตอร์พอเราพูดอย่างนี้มันแสดงอาการฮึดฮัดขับรถวิ่งลงไปเลยในเลนในทะเลนั่นแหละแต่ว่าสายเกียร์สี่เกียร์สามไปติดโคนแงกก็ไปโยกแล้วก็แบมือลงมาhow to do เฮ็ดแนวใดเนี่ยมันตั้งใจไปทำให้มันติดแล้วก็จอดรถเอามือแบมือลงมา how to do นี่จะทำอย่างไรพอเราขึ้นไปโยกเราไปตัดเราเอาออกขึ้นมาเอาขึ้นมาได้แล้วเราก็ทำให้มันดูเราจึงจะเห็นว่าในพระวินัยข้อเล็กๆน้อยๆอยู่ในเสขียวัตรที่เราฟังสวดทุกครั้งสิกขากรณียาสิกขากรณียาสวดปฏิโมกนั้นคือระบบคำสอนที่ปั้นดินให้เป็นดาวคำสอนบทเสขียวัตรอย่างโภชนะปฏิสังยุตเนี่ยท่านออกมาควบคุมการประพฤติเจรในชีวิตของคนยากไร้พอคนจนนั้นเขาจนแต่จะจนเที่ยวขอทานกินอดหิวผอมโซพอได้มาบวชแล้วมันเยอะอาหารคนถวายพวกนี้กินให้สะสมกับเคยทุกข์ยากบางทีจับมากินอร่อยเลียมือนะหัตถเลนะแล้วก็บอกว่าจะไปเลียมือนะศึกษาว่าเราจะไม่ชั้นเลียมือบางทีปั้นเป็นคำใหญ่ๆมันของอร่อยก็อัดเข้าไปยัดเข้าไปเต็มกระพุ้งแก้มทั้งก็ห้ามบางทีกินอิ่มแล้วก็ยังอ้อยอิ่งเสียดายกินมันสมทุกข์สมยากปั้นเป็นคำโยนขึ้นบนฟ้าอ้าปากรับ ท่านก็บอกว่าเมื่อคำข้าวยังไม่ถึงปากห้ามอ้าปากรับห้ามโยนคำข้าวในปากไปศึกษาดูพระวินัยเล็กๆน้อยๆคงได้เรียนกันแล้วนี่นั่นระบบปั้นดินให้เป็นดาวหลังจากนั้นพวกสูตรทั้งหลายนี่มาปวดเยอะแล้วก็เป็นพระอรหันต์มากกว่าเศรษฐีเป็นพระอรหันต์มากกว่าพราหมณ์เป็นพระอรหันต์มากกว่ากษัตริย์เพราะมีอัตตามากกว่าเพราะฉะนั้นหลักธรรมที่ว่าอาจาริยวัดอุปชายวัดคือข้อวัดที่ลูกศิษย์ลูกหาจะต้องพึงกระทำกับครูบาอาจารย์กับอุปชาที่พวกเราทำมาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนเวลาฉันมากราบครูบาอาจารย์เรียงคิวกันเข้ามายิ่งดีเขาถือว่าผู้ใดทำได้ผู้นั้นเนี่ยลดมานะละทิฏฐิมาคอยล้างไม้ล้างมือปฏิบัติครูบาอาจารย์เพราะสมัยก่อนนั้นสูตรเป็นอาจารย์สูตรเป็นอาจารย์เป็นอรหันต์แต่บางคนมาจากตระกูลกษัตริย์มาจากตระกูลพราหมณ์มันแบกทิฏฐิมานะเข้ามาโอ้ยน้ำหน้าสูตรจะต้องไปกราบไปไหว้จะต้องไปล้างมือล้างเท้าให้มันทำไมอย่างนี้ให้มาว่าไกลห่างจากพระธรรมเหมือนฟ้ากับดินเพราะเขามีทิฏฐิที่กัดก่อนจิตใจเขาเขาย่อมไม่ได้สามารถซึมซาบจะรับฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์นั้นได้เพราะนั้นพวกเราสมัยใหม่มันประชาธิปไตยเฟ้อการปกครองเฟื่องการเมืองฟุบสังคมเฟะมาแล้วเพราะศีลธรรมไม่มีในใจบางแห่งมาเห็นว่าโอ้ต้องไปล้างมือครูบาอาจารย์ต้องไปทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้มันศักดินานี่เรามาตัดสินเอาเองว่าศักดินาเราไม่เข้าใจระบบของธรรมมันละเอียดสิ่งที่ท่านนำมาสอนนั้นพ่อแม่ก็ไม่สามารถเอามาสอนให้ครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไหนก็ไม่สามารถเอามาสอนให้พระราชาก็ไม่สามารถมอบให้อย่าว่าแต่ศักดินาแต่ครูบาอาจารย์พยายามทุกอย่างที่จะสั่งจะสอนพากระทำให้เข้าถึงเมื่อผู้ใดเข้าถึงธรรมที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วยิ่งซาบซึ้งยิ่งซาบซึ้งสามารถทำได้ทุกอย่างแม้จะตายแทนก็ได้อย่างกรณีที่หลวงปู่ชาลูกศิษย์ฝรั่งเยอะๆเวลาท่านนอนไข้นอนป่วยอยู่เนี่ย10ปีเนี่ยเข้าคิวกันเลย15วัน3คน15วัน3คนสิทธิ์ฝรั่งสิทธิ์ญี่ปุ่นสิทธิ์ไทยเนี่ยเข้าคิวกันเลยเข้าคิวป้อนข้าวเช็ดผ้าขี้ตีผ้าอ้อมท่านนอนพูดไม่เป็นกินไม่เป็นต้องอาศัยฉีดเข้าไปเขาเข้าคิวกันเพื่อจะได้บุญอยู่อเมริกาอยู่อังกฤษเยอรมันนี่รอเมื่อไหร่จะถึงคิวเราโทรศัพท์ทางไกลข้ามทวีปมาถึงคิวฉันหรือยังลัดคิวได้ไหม